مرنا ما يعدي وما قد ذرى البدر مديغة تدها بحدبا بس أمر الواثم سليان يا إلهي وجبيرا أبدا أنا مهبنا لك وقدار بلغ مولانا يهديهما قد سارا هل بدر مرحمة تدها بأربع بين أمر الوزم وسلي يا يديهما قد صراح البدر صراح البدر بثمان من معدلة لا بصديق ولا لأميم ولا ولا لتلميذ ما دون لا يغل ني دا فا جند غريم غير بير جندوكو سي ديغنت خريت اك مروم جندوكو سي ديغنت غروك غروم جندوكو سي ديغنت سيرينم طالبيم دا فا جند مهدلتا غريم غوغو تدي موم لا نان اوي دي عبد الله ikwar bo wax mbiri nebi hadith ne tilwayel amra mbiri girem gogu wazami te nga mandara ko ba xamé ko mom la wax ba de midinatu munawwar gudd na fan lol mustafa ba mu genné adina maram yi daf ci am yo xamné dañuy xëcc ba dag ci bom dal ci tém am yo xamné bolon joxe lek ni du moy bolon joxe nan ni du moy ba fek motax no do ne adis amra wazami tema mandar gal ah sow serigne sow serigne sow ali kay ci tali tangul lek na xel yi dal te nu góor góor suñuy tooñ njéggali yàlla ko ëpp suñuy ayib malaanum suturaama ko gën a yaa suñuy soxla la mu denc ko ëpp naa la ñu gi dëgg de ma ne li ñu bari bari tooñ njéggala mu ëpp suñuy tooñ li ñu bari bari ayib malaanum suturaama ëpp suñu ayib lu ñu bari bari soxla la mu dencaa ëpp suñuy soxla maaw okay na hadis bi mu han hanan la hadis bi mu han hanan moy diwne diwne diwne ko xex ki do waxtana man moma ko wax mom la doon oyit bu ma fetali wat ko te fam yele lana ala digay son papa ibuna dama feba ba ma nako buñ demé nga yobbu ma seti ko wax waye nak way kati mawlu bi nabi buñ ko tagge ci bir tante nabi serigne c'est bien Cheikh Ousmane Diagne mu ngoo ko ngay sant waaw xamal na dara faraas na lay caw kon nag sunu mokk ci laawoon yooyu waaw xanaa waxat anaaru aliya rek raamal ba àgg ca idéehuma qad sara albadru maadilatan moo doo mën a leera nag yi mu jënd giléem nga ci piri jàmbur ak jàmbur jënd ko ci piritaali beeg sëriñam, jënd ko ci nasab goroom, déedéet Mahdi lasat moo mën a gestu yu sew xadbaaxa tudixa adis amraha wa sami da ko bagaas génne naaga yi wekk ci mbuus yi war rek a des am nag lu mel ni lu nebi fàtte ci li Alhaji Malick wax mu ne Ababacar may ma tuuti ñu may ko ko mu def yéen dafa mel da ngeen di jàng lëkkay rodd yëpp benn la benn moon la waaye nañ seeti xilaan jaar bu bokkulo bii ba xam xarafu kay lu muy liggéey waxat anaba aliyan allahu akbar amoon naa xale bi ñu wax mbay rabba gëy yàlla ka yàlla yërëm yërëm julit yëpp daan na ma wax ni mu alaji bu mustapha akraar jamono biñ ko yónnee ne ko màkka bañ bu fekk woon mu am rakk ju mel ni aliyu na muy def bu metti de taawaaw livre ñaxat ahaada jooju anaba jooju moo ko indeti ku goy moom le passé sa noon doyloola ci alalam ba dénk la ko ku dénkaane màkkalu la ñor na bi nga ko daan dénk ñuy xeñ ñu xeñal islam ñu feeñal ko mbañeel ba ba muy génn dëkk bi lu mu xat xat mu ñëw googu ko Ababacar doon mu ñëw aba nëb abab aliyu la oylu woon ñoo mu ne ko na nga tëdde sama lal bii gaayaal ñu tëru nag boo tëddee tëdd ngudul sa boo tërin dinañu xam ne nekku ma fi bu sàngoo sa mbàjj sàngoo léegi sama mbàjj tëddit ni ma daan tëdd bu ngay seen defe ne maa fi ne suñuy xel gën a yàgg balaa ñoo dabu sinaal yi nangu yàlla ne Jibril mustaa laa wax ne dinaa bind doomu aadama ngir ne yéene ko gëm mas naa laa waxit ne dama bëggoo nga wàññi say ruu jox ko astratif dama ko soxla te marey la moom mu toog nga gantu seetal waa jële nag dimbi ndéef du maraay ka jege ñu ma antena fabrohom jënde ko rag maka magam ci la len digal dem len ne ki taxaw ci wofa be ki taxaw ci tanki genn ko wax baxam nak laqad nuriyallahu bikal malaika baxam nak baxam nak est ce que yow yalla nga titero malaika bu ko wéñ rek dalé dina far seen tous li muy fakam kul madin kat tabahu bi shaybi mawdu سيدات الملايين ذكروا كربة قد سبها نجسي لي موضة وكم جعل لله دائم وتقال ومضى مالي nizam dana dem ba gacce tim ko bay non commencé mouy ci na li ñu dega fi mo yewi akam kurbatin akbar njaxare bu xey tim l'islam ñepp ci garzabba neena na dega fi na jele na fa njaqare ma ba ñeppare jaladum dedet faati ñi ngi woy ya ngi ñi ngi firi agugul kam kurbatin qad sabba anhu bi zayfiri wa kam jaala lil matri lil midani wujuhu koku seena lu kër karama la wajho la ñi wax mom la du waji jeko way legi takrar wa Omar ibn Waddi ibn Nabri manon kuy arab te dañ ci alli teru gor ba tay duma ko nang bu lu yo lank tuub nak di yeufal participer nak ci attaquement xare bu metti buñ doon def mu ñu fa rek yeufal yi rasulullah nena sayyidina ali jongontal tay lii buñ ko séddale woon sama xeet bépp ñépp yem ci laay laay la laa rek tëdd ñépp dem àjjina ngir fekkam kurbatim jaatax gasigaa bëggoon a dal lislaam dafa foor ne ba ngi tëg ñu lalal ko si jaada si dee bi ba ka toog ci wetam ñuy xaar heure bu ñu war a attaquante nag buñ ko jiitee heure ba toog ñu toog ku soxla naan naan ci sàngara ku soxla taay te sa taaye mosuñ la di jibee rek jas yi tax waaye ginnaaw lu jiitu loolu foog barage am barage mooy ku wóolu boppam génn damaan duma xees ci jaxasoo ku ma ñëwañ te bokk ci parti bëri na ma fekk si Omar Ibn Awad def na ko wax ko waxe ni mu ñaw sax daf ne ey da ngeen ne ko dee ci yéen dem àjjina ko dee ci ñun dem safara d' accord na nekkee ni ci yéen jóg léegi ma gaawee ko àjjina mbaa mu gaawee ba safara kenn jógul takam kurbatin bare na njàqare fakam kurbatin bare na xiinu gàcce xasabaam bi sey fii séenaale ko dégagé ba taxul foofu mu rappital dalu ci Moustapha ne ko li nga woote du dëgg da nga ne ko dee ciyeen dem àjjana ko dee ci ñun dem safara ne àjjana neexe ne kenn ci yéen jóg ma dugal ko léegi àjjana mbaa mu dugal ma safara ñëpp sëgg jigéen ni yowuti ak mushrikum kaati yëpp kontaan Aliou doo fekk ne bi ne ko maa ngi dajeeg moom ne bi ne ko bul dem Omar la booba ne bi Aliou rek la dese ci mboq wóolu rek xanaam waaye booba jax sax dee na ci ma ut Ubaydata mooy taw aris di talal di ma laaf dee na ca Badri boobu am si des ci ut te xale bi bari yëpp Aliou ci mboq néegul nag mu dem te waa ji dafa gaaw te ñemeñ mu ne ko ma tax nii bi na si kaay bi tiin ma ci sa bopp Aliou dem ca Makk baaraamam dellu ca lang waa ji tawaat ne da ngeen ne ku dee ci yéen dem àjjana ku dee ci ñun dem safara nag kenn jug ma gaawe ko àjjana mbaa mu gaawe ma safara ñu tëcc Aliou dawaat ñëw ni góorab ci kaw ne bi ne ko maa ngi dajeeg moom mu ne ko ya Aliou ñul dem Omar la Omar Ibn Awad la Ubaydu du góor gi xaaris mooy taawi góor gi Abdul Muttalib taawi tuub na Badar la dee Jaafar moog Aliou bokk ndeeg bàyyi mu ëtte la dee am sa tudd bàyyi ci ñoom mu nga dee fu ñu xóot Aliou dese buur wala réeb te Aliou bëgg lii toog koo xam ne moom gën a gaaw melax mu dellu rapportal fas ba suuf si daal si jaada bi ñu lalal nañ li nga na oote du dëgg ñu àjjana neexe te ku ca dee ci yéen dem ca ngeen wax ni safara na xaree ku dee dem maante na jóg di ut ku ma yóbbu àjjana léegi maa safara kenn jugul Aliou daat mu yoonu ñetteelam sukk ci kanami nabi ne ko maa ngi daje jéef moom nabi ne ko bul dem Omara mu ne ko ma ne mana Aliou xam na pexe jeex na yéemal yaa ngi toog julit yaa ngi toog jawa ji ni seew Moustapha Yeesal Diappaal juli ñaar rakk Ababacar Diom kat ci wetam maan ko yàlla heure na ma la ne yaa ma reel sama mag ñu di ko wax Jaafar ca mu ut reel ma sa bag meneen mag bu ñu wax Ubaydatu ca Badri reel ma sama baay bu ñu wax am sutu kii laa dese rabbi laa tasar ni fardal allahuma laa tasar ni fardal foom ñaari lexe dakhal ci kala ak bopam gi laxas ko ñu ñu leer ci lan ñen lan la ñen su amul ñaa dina ko yow kat mu ne ko ali ibn abi talib xoosi ngeen xam na ma mu ne ko doon dama dama xeex ak yow sa baay sama xar la woon wax na dëgg nag papa ali yu xarijam la woon lool ñu dana ànd ci bistron yi di naan rus naa dem laa xa rek di wax sa baay xeex na ak yow ali nu ko dellu wes na kat yaa noonu ku génn dinaa la woon ñetti question booma ci nangu rek baax mu ne ko banag banag ban mu ne ko jaasi jooju nga yor rompaat ko ci mbuus bi sukk ci kanam Moustapha ma la dëggal ko mu ree ne ko pas question yow yeddi ko koma taxa yefal fa sii yeddi koma taxa jaas waxal leneen loolu du wax sax mu ne ko kon ma nga jaar fii dem ñu may la sa bopp nga seet ko ñetti weer di joxe galag mu ne góor balaa jox morom ma galag mu duma ko te góor mosumaa duma man Omar ma jox góor ni man na ngeen ko tudde la imp déedéet waxa leneen waxi mu ne ko bi ci def di ñetteel bi dal di def nii ma def ne das soo xafaare ne ko onaa la ci kii Omar ibn Wadd dafa kontaan ree ba tudd ci bopp tëgg ne ko doon def nga musiba de sa baaje ni mu doon amoon sama wëlëre bëggu woon ñu daje tey waaye léegi dem baax dama war na Aliou dafa liiru liiru mooy ko waru seenaa lu ko nekk lenn rek lay xalaat parce que yiwut yi dañu amoon fin boo xam ne dëgg dëgg dëgg du fin bu rafet te ci lañ daan rawe xam nga jullit wala xool awray morom ma sa awra ba sabas bi sax bëgg ñu toujours nga di ko seet te amalu ci soxla yoon may la ko rek yoon may la pour sama bos la rek ngay ubbi xool te soxla amul waxu naa nag bu jàmbu yow di nag doon doxoon benn fan xam nga ñoom di ñu tubéy dañuy torox laay te torox laay waa ca say tànk rek ku si àllir bu sa daan ba tiim la bëgg laa rey nga xooy met ko asanim ñu saabit moo leen woy woy bu neex mu su bokkum jàmbaar yoo xam ne soo ni saafat andira useyru rekk waa jooju gaynde la woon waaye kare ba ma da jeg ci naaliw karamallahu wajhahu ali moo mënoon ci àddina mu xeex musa metti ba metti day ti yor jaasi dafu yor jaasi day torote ba tolloog yow rek ne sa feet say mag bu ko dajee ci saafa fek sa ndigga dem mu jaa la dem arab dawal góor xas wéy la waaye bés bu ñu jóge xeex ba ne tey dee diw daw na ñu ne ko ko dàq ñu ne aluy ñu ne ah aluy na kat aluy day dawal ko day dafa bëri woon doole dafa gaawoon dafa amoon ismulaay lesemi waccal fas yi rek lay xalaat nga baawak moom Omar ibn Wadd ni cat fab dëgël bi acc kaw fab dëgël ko ci def acc kaw seere bi doom bi ba mu seere mu tocc fas wi ne ko nii parce que ni sa feet moo da gañaan tànk kanam ko mu def lanu mu deug ñata kene ne xereet mu xuro ga sami ne ko xam nga dama dawal goor ya si tak ñu ñu jaay rek katam ni fada allahumma la tusmi fada tabarakar nanko amin nabi taxaw na di ñaan ben mo kala gi won ci mbag mu rok ababakar ko for nako yalla ju sa yaakar sa xey dal jaji dal tal tal tal duñu tul nak waye dañu am takk yi mayo ba jaasi yëpp a dem ñu yóotu seen xeej ci ndaw yooyu xeej yëpp a dem ñu toj foo def doom ñaar Moustapha ngay jaay nii may def rek ya rabbi laa fer ni fàtta laa fer ni fàtta moom laa defi ma jàngee dee ca Jaafa sama baay bu ndaw ba dee ca Badr sama baay bu ndaw ba dee ca am sut allahuma ya rabbi laa fer ni fàtta ñu dem bay téere na ne ñu dënn baat àlli ñu dënn bi ak dënn Omar moo gën a foor dënn fii dañ yee bii bii soppante jaa si gën a melax ofse ñu toog ba ne jaa si dem defar yi dem ñu nekk kon tuum Omar niic àlli yi nabi jaayu ànd ak moom ne ko laa tëdd yaa rabbi àlli fi tëdd si ko puisque ñu jàpp leen ko wax suuf ba kenn mënut loo xàmmee kenn ak kenn waaye ba ñu toogee ba puisque bi dal di dal ba ñu mën a xàmmee nit la ñu seen àlli yëngu taxu ci dënnu waa ñu téye bopp ba naan allahu akbar mane jigéen ñi tu lil muttaqin ha jërëjëf kay amul amorom Moustapha de diggante fële aliw daaneele góor gi afima toog nañ ma ko yëpp te mu dox ak tànkam gaayu nguuf ko gisu la bu ñu dugalee bii waaw ñu dugalee bii ma ngoog noonu lañ ko def billahi ba mu ne cëpp Moustapha dafa jóg ne maa ngi giñ ci car asamaan daanuwul mu tàll suuf si bankuwul sama xet yëpp bu waxoon laa ilaha illa allah benn yoon tëdd ci ngontal alil yi bu ko jotee ñëpp dem àjjana génn liggéey bu rëy ni mu bëree woon doole ne bëree woon ko xam-xam ñi la ëppe woon asabin rasulillahi ñëpp xam-xam ñoom ñëpp aliyo leen woon jibril mas na ko nat ne ko soppe ko nit ne ko deug la da ngay oté xam xam ko suuf aliure ne ko fayla al ahmad mu ne ko ana aliyim fi ma tok do wax ak yow ci heure bi ana aliyim ten aliyu ci aliyu ten ci ko lu yak bu xol ci suuf lu yak ne ko asaban juroom naan di aliyu newu fi suuf ñu juróom yaa it aliyu newu fi fotoy ba mu daan toogit mu nga luy widd kenn newu ci maa di yaay aliyu yow mu xam ne la nabi noon ana beytu elmi wa aliyu baabu xal mooy li am yàlla ñu fi tantaat ay tant bi ormati rasulillah nabi sala alayhi rabbuna wa sarafa képp ku la yàlla dimbali ba ba muy denc xeet wi di leen ber di leen ber nga bokk ca ñëmu ber ngir Mustapha nga ñëwit mu dimbale la ba nga gëm ko yemu la ci it nga soppaku yemu la ci it nga dépense ca wala naa it am du ñaar